my lady bottle.

Milyen paprikáról beszélsz? Oda nézd meg, ott van nagyobb a követ, nézd, tárgyi, mosni. Igen, hogyha paprikát akar várni, de azért a pármasztak a nem tudom, szabadságot mondom. Nem maniera che si sta sbagliando, in maniera che si assume l'altra categoria. Vista neanche io, però potrei svegliare le grasse. Oh, venga, visca. Ma in vista, no? Lei, se lei, mi puttolo, non può lo vedo. Basta che